اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. اللہ سر ادیتا دا غیب و پتا دا چی مالا بس فارش کیا بمخلاصی یعنی ولی ادیتا مہربان اللہ سر عهدا لوز اللہ نے لوز غصتے دے پوئلو دا کلمی طیبی بانی آت خدا اللہ دا آگا چا سر چی کلمی ولی عقیدہ درستی اتخذ عند الرحمن عهدا اللہ سر لوز دے دے پسے اگر سورت طہا دے پسے یو سل نہم آیت حالت زیاد تفصیل لے حالت دا آگا چا اجازت ورکولے کی آگا چالا رضی له قولا چی اللہ تن خوشحالی یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا فدغرز لا تنفع الشفاع فیدنش رسول ذچا شفاعت چاہتم لیکن شفاعت دا چا دینا له الرحمن کی جا ذکری دیتا مہربان اللہ ورضی له قولا رضای اللہ دینا پا بیان باری دلتے شر بر جات کر رضی له قولا دوار طرف تلگی آغا چالا با شفاعت کی چا اللہ دینا دل پا کلیمہ ویلو رضا دی ایلی کلیمہ ویلو پا دی کلیمہ مر دی خاتمہ پا عقیدت توحید بانی شویدہ کفر نہیں و فرق دا عمالو دی نزل دا شفاعت اجازت دا اللہ دا طرف نشتے دا شفاعت نشتے دے چی چاہتا ہوئی چی تا دا پدے بانی ماتا ہوا ہے دا چی نوئی دا چی دا چی عقیدہ دا چا درستا ہوا اعمالو کی فرق دے دا دا پو بارکی کماتا سوک مینت کئی نزبا دا غد مینت منم دا چی ہوئی اگا بیار سوک چی دے دا شانتا اگا چوک شفاعت کولے چی عقیدہ درستا دا خو عملو سی دے او اللہ سے نرضا شوئے دے ابیاو نراداری ورکرلا گن مخلوق بودے سیئی چوہ با جنت تزی عقیدہ ام درستا دا عملوں سیئی دے او دا شفاعت اجازت نشی دا ظل مستقل و مقام دے اچھا تا درجہ دا جنت تا بدی دا اللہ دا بل چا بارک نشوئے لے او دیر بدے سیئی دا اللہ پی مہربانی چا گو بچم دی درجاتم اللہ ورکرلا اگر تا ہوئی چود رہے گا چا دا چا دا پارا شفاعت کہ دے منم ما تا دا بل چاوئے نزائی منم دیواغ مقام تو ضروری دا مقام دا شفاعت کبرا دا غلور مقام دے ویزیدهم من فضلی اللہ خپل احسان زیاد کی اور دام ذکر کی قرآن کہ اللہ چانا درجہ اور کرے دنیا کی کاری کرے دے دا غلال تا ولل آخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیل سور بنی اسرائیل کی دا آخرت درجے دا آخرت غروال اڑے رو چکتے دا چالا اور کی رضی اللہ قولا رضا اللہ دن پوئل زبان شفیع احمد مشکوم سورت سبا کی اس داول استاسو شرط دیولا سورت زخرف آیت نمبر شپگا تیا کی سورت نبا نجم آیت نمبر شپگیش کی سورت نبا نبا آیت نمبر اتا دیش کی دو کم تلیش کی دیر طول آیتون کی مشروط ویلی بل اذن ویلی اد اذن تفصیلی پا مختلف اندازون بانی کرے دی مطلب ادا دی یو سڑی عقیدہ عمل دوار درستی خود اشاعت کار دا دین دا خوراولو کار چه سنگ پا کارو ناغی صرف پا خپل کور کی کرلے یا باروم کرلے خبار خبری اثر منے کرلے ندت اجازه وشی چه تا بچی خستا دا کور پا بارکی دا خپلوان بارکی تا تا اجازه دا چه دا چارا تاوائی دا اخلاسو عقیدہ درستی دیو آغا چارا شفاعت کی چی عقیده سیوه خبره منلوه عملونو کی بیا پاگی کی بم خوخی چی چالو کم چالو نکم اپیس سیبتا در لسو تنو در شفاعت اجازت شده کم حافظ تا کم حافظ چی قرآن زده خود دی سر احل حلاله و حرم حرامه این قرآن زده کرده دی اپاگی عقیده و عمل دوار برابر دی ندت در خپل کور ببارک نور کار انده کرده بار ندت د خپل کور باره کې اجازه ده چې ته د دو باره کې الله سبحانه باره کې صفات کولی شي. دا ولی دال ته کې کار کړی دی کور والا سره تعاون کړی دی چې دې دین ته کېنولو ادین ښودلی دی د چې د هغو عقیده درسته وي ته ودرېږه ته کړه د چا وایي د پلار را سره که د مور دې وایي که د ورور دې وایي لس تنه خلاصوم نو هغه به دې خوښوي چې چا دپاره وي کلستن کی پورا کیا دو شہید تا داویاو تنو اجازت تے ذکر شہید سر از نورم تعاون دے نزد دا اعزازی مقام اللہ ورکڑے دے چتا پا خلق و سکے پا عمل جم دا اللہ دے جن دے شاعت تا پارا کراو کرے دے وینے دے توی شوی دا اویاو تنو لطا شفاعت منظوروں دا چا دا پارا چتا وی کاغا اویاو تنو دے خپل دا فرقی خلق گوری خپل سنگریان گوری دا غول پارا شفاعت کی کنا پا خپل کلی کی خوخی کہ پخپل کوروالو کی خوخی نصب کی خوخی اگر دا اختیار دے دا سنت شفاعت اجازہ بور کشی عالم دے خپل سم دے عمرم سم دے بیر دین کوشش کرے پخپل کلی کی پخپل علاقہ کی پخپل ملک کی نو دن چا اللہ رضائی ادے معاف کی انعامی طور بانے دل راداری ور کی جتا دا خپل کلی خلقو کی جتا چا دا شفاعت ماتوے دے قبلوں مینت را دکائے دے قبلوں وہ شرط لدا دے چا عقیدہ وے درستی اللہ دا دے پتا با کل لگی کل چا غصر ہم حساب شئی کنا غصر حسابو شنو پتا ہو لگی چا مسلمان خودے و عملونی کے فرق دے او دت اجازہ دا چا تولا شفاعت کئی نو کولا نو دا کلی کی کار کردے دا کلی اجازہ دا چا پا لسو کلو کی کار کردے نو غصر لسو کلو طرف اجازہ ور کولے شی چا تا دا علاقو کی دا غو کا شفاعت کولے شی چا پا عمل کی کار کردے نو دا عمل کی اجازہ ور کردے شی تا غول شفاعتو کا بیان ندی کردی دے طریقہ باندے اللہ زمان استادان رحمہ اللہ تعالی شیخ صاحب دو پینڈے اور شیخ صاحب دو پنج پیر بار دنیا کے کار کرے دے عربوں کی نور دنیا کے شاگردان کار کرے دے اللہ رب العالمین کی مہربان سی اور اللہ کی پیٹین زیادہ مہربان سی نور مقام بول کی پامارات کی تا کار کرے چی چا شفاعت کے دے منم سعودیہ کی رکار کرے چا شفاعت کے دے منم پاکستان کی جو چارا توائی نظر منم نہ وہ شفاعت کی شفاعت دا مقام دا شفاعت کبرا دولہ کا مقام اللہ اور کی اور چاہ لگ کر کے نہ لگ درجہ اور کی لگ مقام اللہ اور کی دادا خیرت کا رجوع کا تفاوت تھے وہ دا طول وکر کی گی دا رسول اللہ علیہ وسلم نے شفاعت میں پسپ کی انا اول شافعین و اول مصفا اول شفاعت تو ان کے رضائیں اور دا طول مخلوق پر شفاعت کو کہ اللہ حساب کر چھوڑو کا اور شفاعت قبول کو لیکن پوچھ جگا شفاعت کی اگلا جدا مقام دے نو دو دے حیثیت سرا جیسا چا بیان دا اللہ پخشے ہو کاری کرے دے داغ مناسب اگلے جازہ اور کولے کی دے تو لیکنی شفاعت بل اذن اور دے تو لیکنی شفاعت مثبت احادیث کی قرآن کی تفسیر راغل لے میں تو یقینی شنجیو کلا دی صورت کی داغ مسئلہ ذکر کی وہ سو اور دے رد کی پتلور تر قبائن نفر شرک بل وجوہ الاربعہ امام راضی رحمہ اللہ تعالی دے مشرکین و شرک تلور قسم باندھو یعنی اصل بنیادی تلور قسم دی نہ پارا تلور قسم کی یو قسم تلورم اخیر کا ذکر کرے داغ صورت بقرہ کی ذکر کی درم سپارہ ہے تل کو سپایت باندھے اور دا صورت سوا کی ذکر کی جو شرک دے مشرکین دادی اصول تلورو اور تلورو کے تلورم نمبر شرک جو اغل شفاعت اور سفارش دے عقیدی دے نو شفاعت یا دخلاصول بارک عقیدہ دے مشرکین دا اولا کہ مختلف ہوا اور مختلف ادا یو دا کہ دے دا اللہ نازولے دے اللہ توی اللہ کو دین شکولے ليقربونا الى الله زلفا يا اخي ذا ذا ذم ذا جدنا الله برخور كيدا ذا غف او كيدل ذا برابر دي كن فيكون كيدا ذا ذا وسم شيء ويجي غف ما بدي دي ذم اخي ذا ذا وتدل دي شيء ذا ذا ودار كي وي ذا الله ذا قول والا الله هو ولي ورزين ودا ذم كي ويجي الله في نيت كي زمن درجه يجي كي الله ذا قولی نشی اختیار کی نشی واللہ تا ویلی فی اور آغا وقتی چرا تاقی کی قولی شی دعا اول دا دی کئی درم دا ددف ویلی کی گی درم خبر ددو درگاہ کی نجات تی درگاہ کی دا اغازی شفاعت تی اوسم شتی سری سر زیادتی کی گی دشمن نیری گی اگر کا سر دشمنی ہو گیا تو تنشی ہے مکول بولی یا دشمنی نہیں دے اور سڑے راگا جوڑے للاش جاگا اجرے للاش جاؤ کو لڑکی اگر خبر سی کہ زما دو دوست کو رکھ لے دیو کسی جواب ملے گی دے ترے دستوائی نما تو پدی تو خوشحالی کی ماں سر تو بت کے راہو کی وہ تو بنا کر داغ ہت کے اغبانی مرتے اور جس طرح اجری نظر آئے زمانہ خلاص تھے اس میں پختونوں کی رسرے کا جو دشمن دے لے لا سی نہ دے پہ کپکی گی تو میں دشمن نہ تیرے خرا کما پڑے ہوئے داغ دوست اجرے کو لڑا سی جانکوری چلا سی بے خبر سی بس وہ زمانہ خلاص ہے جتا پرے خستا دے نظر آئے زمانہ خلاص تھے دم صفات کے قسم دے داغا ذات داغا عزت داغا سر دوستی و تعلقات بیت المین کی وسیلہ کر لو صفات کو درین سورت دادے سرورم سورت دادے چیزدو پنیم آغستو کی عددو پا ذکر کولو کی نجات تے ند سر کولش تے نو سر نزدی کولش تے آنے اگر سر مخ برکت تے جید آغاز یل الارشم خود دو نمونے کے لئے آدون زماتے کار کیجی کئی اللہ خود دو پو نمونے آدیجی لکر سوی تے ہوئے خدا تے سر ہوئے چرا پنے کے شہر اور تھا زما جستر کا یا اللہ تو دے خوش نہ ہوئی نا کول ہم نشی وہ ٹھیک تھا نہ بولے نہ بھی سکول وہ چیز داؤ ہے زما کار کی زما ضرورت ہلکی کی زما پریشانی ختم کی مت کے نہ پیدا رہے سن رضی اللہ سے مثال لے کے صحیح تو ادھر زار دنیا کو اگر ادھر بھائی کچھ ضرور ہوں گے طاقت کیا کیا کہ جو پہ جوڑے گا سوچو سالور درجے سے کہنا سالور یو دے کئی یعنی اللہ برخ دین دا دے دا اللہ سر برکتی دی مخیو دی لکہ شرکت کی تیلے جی اجرے لے لاسم کور لے لاسم قبر لے لاسم درگاہ لے لاسم زما پی کار کی دی نجات تے دو پسان کی دعا درے مدے اللہ تولی یقربون اللہ ذلفا سلام دے دے پنیم کی خاصیت تے دے دے قبر خاور کی دا فیدہ دا دے دے قبر پکانی کی دا فیدہ دا یا جنڈا و غلاف کے دا فائدہ دے کئی یا اللہ دے طرف اختیار نشتے خدا فائدہ دے کی خدا مات تنا فائدہ را رشی سولو رو مدر جدا دا تلو وار سرکون وزم شدے دا تلو وار پخواب وی آغا خو زبرگ دے دا آغا گف نبدی گی تور جدے دے آغا کئی اللہ وی اختیار سخی نشتے دے لا ام لکورا بفقال ذرہ جیسے ذریع اختیار نہ کری اتو ادرک والا کر ادا کر کے ادا کر کے ذریع میں اختیار اس وقت نیچے جو تین سنگر آمدد کئی نہ پاس ہونا لان دی دین دا داغا سرائی مخ دے برکت تے حصہ دا سرا شرکت تے سرا چیز دو جریل اللہ شم دو دشمن ما پانی اللہ سنا چی دیا اور غلو گرنی چیز ما دو دوست کو رکل لے نبیارا تسنو مالا ان کی ایمام ان شرک ابرخ نیچے سے کور نیچے چلا کور لڑا سے اتارے بنا جات در کی امان در کی سرد گندا آتی دینا دس دے نیچے درے میں خبر ددو اللہ تو وسیلہ کوم نہ ضروری بھی ادو با اللہ تو ہوئی نہ داغے بیان ذکر کر لا تن فور شفاعت و اندو الا لمن اذن لا ددو شفاعت اللہ تو وائل فیضن کی رسول ہے کی اجازہ نہیں کری اللہ اور تو مر اور جیندی بارہ کے رقم اجازہ رانا لا اجازہ نشتے بڑے دنیا کی اجازت بال رہی کہ خلاص قیامت سے نبی علیہ السلام سے بات مر کی حساب کتابوں سے دعا ہوتا داغا نشتے دا تلورن سورت ددو کو نم کی فائدہ تھا دا تلور والا خبر آتی دی یور کی گن میری عقیدہ شفاعت کی وہ بیا پہ چکا داؤں گا دا خبر اور حکیم سے کہ قرآن جدا جم ذکر کری جن سے جدا ذکر کری لا تنفع الشفاعت دو سوال کٹ نور دے اللہ دو کی مینے تو کی اللہ نور دی کولے ہونی سی اگر زال نہ خبر ادا شرکت ہی سے زال نہ خبر ادا وہ مینا کی منی مینا کی نہ منی لا تنفع الشفاعة سوال کٹ نور دی اللہ سوال نہ منی غیر سوال نہیں سے کہ تو را مدد کر اپنے کیسا دا درے سلورم خبرہ یا درے ما کہ دو شرکت تے ہیں دو پسند کی نجات تے سورت حامی میں قاب کی ذکر گئی فا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. دا سنت سورة زمر کی ذکر کی سورة زمر کی کہ عذاب دا اللہ راغ ہے. هل هن كاشفات الضر هل هن كاشفات الضر اے دیدا زوینا لیکن کی مصیبتوں اور پریشانوں راہ سو دا اللہ تور دیر کی تینا وینا سور نہ پڑی گی تور دیر دا امان دے دے نظر بدی نہ پڑی گی یہ پیر بابا درگاہ کی تینا نزدے دے کی تینا لیرن بدی نہ پڑی گی لیرن دا زید امان دے دا زید امان دے ہوئی دا دا سفا مانا دے زید اطلن دسی دی سرے ریز پا مامون کی گی لکہ دا چا سر چی خلاف در آگرے دے یری جی دا آگر دو سکور للا سی جی دا آگر دو سکور للا سی پا مان سی اوز با تو سکس نو ہوئی ردا شاہ تجدید اللہ سے پامان سے بے شفاعت کے طریقہ یہ شکول ہے سورت زمر کے دیا کی ذرا کی حل ہن کا شفاعت ضروری ایسی دا درگاہ ہونا دل بار ہونا لیکن ان کی پریشان ہے راو سزا اللہ میری تو لیری کی یا غمر شی دا شاہ تو پیر بابا زیارت کی ناس تھی لیرن جی لا سنا اختی اپوز دا ختم جی وہ تیری جی یوم اخی پکا تروان جی پوز دیری جی سن دیری جی دیری بیاو تنا چوئے نا دل بار چارتنا لڑکیوں کی پریشان ہے راؤ سے ڈالنا یو آتی ددا رکھتی سپن سورج کے سورج گھمر کے یو آتی ددا رکھتی کہ دو سفر بڑا خدا اللہ اور کڑے رہا احضل طرح طرح مالوں کی امام شرکن اب سورہ حامیم مومن کی رکھتی فسورت حامیم مومن کی رکھتی اور دا مسئلہ بھی کرتی کہ اخلاقوں نے جنیسی سورہ حامیم احقاف لولا نقرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا علیہ اور اخلاص نکلو جزو اللہ تزمی جی قد پارنی اولی زمنگا اللہ توی اغوبانی عذاب رہا گئن اور اخلاص نکلو قانون دا اللہ دے قربانا علیہ دعا کی دی درہما کی رضا و سفارشیان جی دلتے رکھ دی سلورم ادا شریکان جی دلتے رکھ دی نورو کے نکیم رکھ دی دا مسئلہ زیادتا قدیو جن قرآن مستقل مستقل سورتونی کی ذکر کر رہا امام راضی سلورم قسم شرک را دی یہ ادا کی دا حصہ دار دی اللہ اختیار ورکنے دی جن دا اختیار کو کل دی نرے بگا اللہ سر سبرخہ سے مخ برکت عزت خاطر دا سر سے درہما دا کہ دو دا اللہ سر معاونت کرے دی دین کرے دے دینداری کرے دے عبادتینی کرے دے دیر جا دیمری کہ اللہ پدو مائن دے خدایی اثر ترگن کرے قد یخلعو على بعض عبیدی خلعت الالوحیہ حجت اللہ کی ایسن تال بدور البازغہ کی دشاو اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ قول یخلعو على بعض العبیدی خلعت الالوحیہ دے خدایی توبا سر کیوا کی دا غب خلو اللہ سبحانہ اگر سکارون کی چکم دا اللہ دے قول دی اگر تو پیغمبری نموجزہ پیلے کی اور کدو ولی مکرامت پیلے کی دا کہتے نددے قرآن رد کو اور تفسیر سر رد کو سلو رو دی اوہ دا وادو تا رمضت کیا تو دا شفاعت مانا سدا اصل شفع الضم دا شفع مطلب سدے یہ اسے بل سر یہ دے قول دن وجنا چرکاتین دوی نشفع تاوی سلوری نشفع تاوی تکی کی توی او چی یوی نیتا رو توی نیتا رو توی گری نیتا رو توی ذکر آغی سر شیع تلکای خود آغی غنجی ندی دی یو سر آغی غنجی تلکا نشفع تی که دی یو سر دی دو تلکا نشفع نی ذکر دی دو دی یو غنجی ندی دا شانتا دی گری سر دری تلکا نشفع بشی دا آغی غنجی دی نشفق بشی تکوی دی او که دی گری سر دی دو تلکا نزد آغی پشان ندی یا دے دریو سر تلور سر کن در آگی بشن تنیدی نصف آرہ نگلر نصف آئی دیو شی بلشی سر زم کول یا زر کول شفا حد سیخ کن پدی مانے دیگا کہ شفا سمت لگی یعنی پردی حق دفل حق سر تال کول پر شریعت پر قانون بانی جبرن اپ دیر رائی دا غو سر دا سر تال کول ندر تو لیکی ہی شفاعت شفی شفاعت شریعت کی شفاعت ان پدا کمانا باز رہی ان یستوہی و احدن لی احدن شیئن امام راضی تو تفسیر کی صورت بقرہ کی اور آخر آیت الکرسی کی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی وہ شفاعت ان یستوحب احد لاحد شیئا بچانا بچا دا پارا تشے سوالی واڑی ہبتن واڑی دا ورکا مداخل کی کہ پپل سڑے بچتے معمون دے محفوظ دے جو مخ تا خبر اوڑی رہی کی گی اس مثلا رو بچا دا پارا شفاعت کم تانا تحصیل کی نو زما تانا تحصیل کی زما شفاعت کیا لمنی ابو تو غزر لمجھے نہیں راغلے جتا جا رکھتا کو نہیں منی وہ چطوک بخیجے برکتی دی اور مجرم ملے پا قانون باندے نو آغا مذہب اللہ پارا خبر کی کنا چکے پریدہ یا سارا خوکا نو اول دا شفیق پل براعت او سالمیت ضروری چکے پا پل پاکی مجرم نہیں او بل ادا تسخا براعت نامی اجازت نامی سارا نو آغا مذہب اللہ خبر کولے شی پا دی معنی باید دا شفاعت دا غا اقسامو شریعت کی جائب کردی دا غیر پارا شرط تھی چمانی کردی آغا بے شرط تھی عام خلقن دا خبر دا نو قرآن داری کرتی قولی دول لگین رام توم وید ہوتا زورن اور رتن کی اجازہ نور کی امر پا اقسامو کی یو دا پارا دا زجر اور دا رتنی راجی کنا دا پارا دا تعجیز راجی تعجیز کونو حجارتن او حدیدن او خلقا مما یکبرو فی صدورکم زان نبل تشہ جو کا کولی سی زان نبل تجور کی نیشہ کون چنیشہ کولی دا بلی جندے کن دیا پی جراو باسن امر دا پارا دا تحدید رتنی و زورنی وکی خطا خطاقی و مکوا مکوا صبر نشی نو پلارو تا امو مورو تا بزید کوا کوا چی مردار شکوا نو اگر کوا کوا بانی اغم پیزی چی دا خبره دی مکی نسخت دا گوره دی پسیده چی نیتی اون تو بزید توغاندی را خلاص کی را بانده اغم پدی یریگی نو دا شان تا دلتا که یعنو می وارا می کوا مکوا سگه تا سوشه نیشی تارا سیر اور رسول اللہ رضوانا وادو تارا مدد کیا تو چتاسو جانائی زعمتم زعم وی کنیت الكذب حرم وی الزعم کنیت الكذب دا زعم دو درو غدن دے بس زعمتم چی دی جلیلے وائی زعمتم چی درو غوائی بیان نکوائی من دون اللہ اگر مدد کیا سواد اللہ نبی اللہ را مدد کا وکن دا خود زماستا ایمان دے سوائیم بیننا و بینکم خود اللہ را سوا چی تو سوائی روستو اگر را مدد کئی داغو لا امیلی کونی مفقار ذراتن حال لے یہ استیناب ذال لکلام دے پتسی حال چیز یہ بھی ذریع اختیار میں روی لا امیلی کونی مفقار ذراتن داغو کو اختیار نیشے دے یہ بھی ذریع مقدار دا معمولی نا معمولی شی دا معمولی نا معمولی اختیار نیشے دے اور تو مدد کی پاس اختیار سے سماوات مت کرے مندر صرف دنیا کی کئی نہ پکاوت کس میں کہنا سے کرے گا کہنا اور سماوات چولی مرتی کری یہ خبر ادا رہا جو صورت اول کیا سماوات مخصو لہو ما فی سماوات بے اروس سنجھا جی کرتے مثقال ذرت فی سماوات آج روز سے کرے توافقا نزل پہ مسما مرکی جی کرتے یہ خبر ادا جو میں خبر ادا سماوات مخصو کرو پتی ازمکہ کی سے کفر و شرک کئی نوانی دا عالم یوازی دا ازمکہ جی کہ ادرخ ورکر لولا چی ادرخ ورکری خو پاس دون نہیں کنا نو پاس سے اختیار سے بل ادا چی اختیار اور کولی سن دو پاسنی اور کولی کی جی دیلی میں غشی جی پاسنی اختیار اور کولی کتزال لے ادا سن جی دو غشی بھئی ولا فی الارض ومال اون پزمکا کی کتم نشترے دا مانا قرآن جی کرتی کہ اللہ تے پتہ نشترے او تو لاغتو شریک گنی سورت یونس کی ویقولونا اولائی صفاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض جو مدرہ مدد سے رہا پنی کہ کہ اول سن عبد سورة یونس یہ اول سن سپارہ ویقولون ہا اولائی صفاؤنا عند اللہ وَإِذَا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ آسوک پرانے کے عبادت کی منہ پہ عزت آخری منق پرانے تنور کے سوار اللہ کے ضرور نشر سونا نقصان نہ فائدہ وہی وہی پیدا کری گی شروع جو ہے نہ واحد ہوتا سنگا سفارشان دی اللہ سخا واتا اتنبئون اللہ اے خبر ویتا سو اللہ پاغ سواری کہ اللہ سے نہیں معلوم صرف سماوات والا فلاور نہ پاسمانوں کی نہ پزما کے نہ پاس نہ لانی برا اللہ تخل شفیع نہیں معلوم کہ دایا زما شفیع دے نکت ہوتا نہیں معلوم نہ نہ معلوم کیا دلیل سے دا آدم دے کنا کہ دا اللہ اے منسٹر دے چشتے ہو کنا نہ تے رقم پیدا کائی اللہ تے خی کہ دا دی لا یعلم من لا یوجد نہ پاس من دے کی نہ لانی دلتے آسمان نہ کہے لا یعلم فی السماوات اسمانوں کی تنوی معلوم جان سر شفی نے پرزن کی کوئی تو معلوم نہیں نہ تا رقم دے معلوم کو اختیار انش کرے صرف سماوات اولا فی الارض نہ پاسمانوں کی نہ پرزن کی بے پشیداروں سے سورت کو رایت نمبر چار لسم سورت فاطر کی الت ذکر کے گیارہ لسم التدا ذکر کی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ما یملکون من قطمیر اختیار نشرے مالکان میں دو وسی میں رسی دو کجوری دو پوستکی قدرے دو کجوری دو وقی او دو کی پرینے کہ نرے پوستکی ہے نرے پوستکی رے دو دو وسی میں رسی کی دادل پیدا کی یا دادل در کی ناو تو کرا مدد کئے من قطمیر ادن پیدا کی تعبیر تو ذرہ فروکو نہ پاس کرے نظران دی جن رب وما لهم فیهما من شرک یرک مالک نہیں وہ برخہ بے اسرائی زبی اسی مالک واقدار نزے اور کول سن کا مالک نہیں واقدار نہیں کوئی صدار ان پکیتا لسما پین زما اس پر گما نیمہ میدا پکیتا نزر اخبری اسے واق کول سن نزر سرواکم اسے اختیار اصدار مدی وما لہو منهم من ظاہیر کلدا سکی گی نمالک دے نی صدار دے معاون دے سخی سرکڑی سمحمل آزائی چا سخی نزیر اغتا ہوئی دلد آتاو کا یا دلد خبر سر کا اللہ سر رچا تعاون نیشتی او اللہ رب العالمین سخا باندی رچا احسان نیشتی نو پس بانی تس مجبور کوئی چو دلد منی دلد منی من زیر من معاون سرورون درجہ پاس سرنائے مالکان ندی سردار ندی اللہ بانی تے احسان ملازم نشتے دے خود جمع رضا کھانا چاہے اللہ تو ہوئی لیشی کھانا پاک خلق دے پاکان او پاکان خلق اگر خبر ہوئی وہ اللہ بے منظور کی لا تنفع شفا فائدہ نشی رسول منت دچا شفاعت اندہو اللہ سخا شفا اخلاص اول الشفا منت کول الشفا سفارت کول اندہو اللہ سخا الا لمن اذن اللہ لیکن آچارا کہ اللہ اجازہ ہو کی نپستا گھنے بچی حتی اذا فرزیان قلوبین مسئلہ در شفاعت تا اذا شفاعت اصل مرکز قیامت تے ندرین ہے در قیامت عام مسئلہ را ذکر کا تردیج اذا فرزیان قلوبین کلچ لرکن شوار خطائی جدون مخلوقنا وائبا ماذا قال ربکم توی رب ساسو ببارد حساب و کتاب کی وائبا تنور الحق اللہ سے حکم کو برابر اللہ دے دے رکت نو دے دے لوائی قیامت رد اٹول مخلوق مارے وار خطا لے کنا یو پسی گرزی بل پسی نبی علیہ السلام پر سجدہ پرے ہوتے دے دا چرا پاسی نتکوس بکی خلق ما دا قال ربکم اللہ سوئے وے حساب شروع کی گئے ہو کنا آلیمان بوئی الحق اللہ سقا چکم خبر آنو ما غیوے اللہ فیصلہ دا چم ہم رسول اللہ شفاعت ما توقن زبائی منم اگر فیصلہ مانے رشیدہ حساب بہت شروع کی گی فضعا عن قلوب یرا لیری کریشی تفعیل لپار دا سلب دے کلب فضا ختم کریشی دے دونوں دے مخلوقنا وائی وما اذا قال ربکم ویبا اللہ ویلی حساب کتاب شروع کی گی اڈیر و چتے ذاتی ہم دیر روی دے صفاتو کی ہم چا غنی ویلی نظر چا مجال نیشتے دی صورت کی دا آیتونو دے ارتباب دا وجنا مسئلہ دا دیز سر تڑی دا خلقو آم مانا ہم کری دا اور بیا نے تفسیر ذکر کرے دے نہ اللہ رب العالمین امر کی گی تو پاس نہ اور حدیث کی راضی دا آواز دا غج کیفیت نہیں دے معلوم کیفیت زمنگ دا آواز پسند ہے سنگ ارے نہ دبی نہ کیفیت تو معلوم ہو کیفیت دے نہ معلوم ہو دو جنا تفسیر ہو رہا کہ کفر فل تل ذہب لکتے کڑے رہا کہ جو قزم کا باندھی داغی اور قسم آواز سی انسانوں دا آواز شانتا کون دے کرنا بے ہی سا آواز پسند آواز میں کا صرف لیتے جرس لکا چیاغر آکا جی او دا سی آواز دی دس سے انگازہ ہو دی فرشتے طولی دی سودو پریو دی سگنے دا قیامت آواز ہو اول پر طولو کی چی بیداری جی انی کسود کی جی جبریل علیہ السلام دے جبریل تبا اللہ عمرو کی چی دا سی خبر دا نو دیوا عمر پر کتر آوری پاس مانون اسمانون تپوس کی جی یار ختم ہو چی قیامت نرے قیامت بیا ہی چرتا تب سنو کہ ماذا قال ربکم اللہ سے دی قیامت را ولی وینا الحق اللہ صحیح فرمان را لے گئے دنیا تدری گلو داسی ویلی داسی ویلی فرشتی تاسو شفاعت بکی اگو خدا اللہ پا امر اور دو بان بی ہوشا کی گی بی سودا کی گی مجال لچا دے چلتا کی خبر ہوگی لیوانی نہیں ہے تاسو عالمان دا تفسیر کے پقل زبان غم صحیح دی خوچ دے ترتیب سرے لگائے نو قیامت روز دا قیامت وار غطے پریشانی کی نمراد دا نو چی دوی حال تا خلق رسید رئی چی آغا گف نشو کولے دا یری جی دا اللہ دا امر دا اللہ پا فیصلہ بانی آغا خل نشو خوزولے نو تاستو شفاعت بکی انچے کل اللہ اجازہ اکر اجازہ بوشن را دو دا آغا مضمون پر لحاظ بانے جمی اولمی اجوشت آیاتن کے دو منی میں تو دوستم میں تر آخر پورے اولمی میں کے دوست و اپن اول سو آیاتن کی بیان دا مقاصد اللہ رب العالمین حق التوحید سرد دلیل میں بیان شو جن زلبانی انکار دا قیامت دا مشرکینو دا غیر پارا دلیل لتا اتینکم قسم سرا و علم محید دا اللہ رب العالمین درن زلبانی حکمت در اطلو دا قیامت لیجزی اللذین آمنو و یر اللذین اوتو العلم سلورن زلبانی مسئلہ دا قیامت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ قرآن مثل عمرہ لا سَلُرُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اعتراض پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لے انہرے یا دروغ ہوئی اور آگے جواب آیت نہم کی تخویف ہو تو دنیا کا عذاب نہ قزمک دیدن نکی یا اسمان نربانی کانی ورئی نسوک دی خلاصولش ان فی ذالک الآیہ استفہام دا استیناف جواب دیو وہم کئی خلقو تا تینا فیدہ ورسی دل رضی بیاننا عقیدہ پا توحید دا اللہ عقیدہ پا قیامت عقیدہ پا قرآن عقیدہ پا پیغمبر درست شوا صحیح شولا جملہ استنافیہ ان فی ذالک الآیت لکل عبد منیب سر جواب شنا فیدہ آغا چا ترسی چچا کی قابلیت و طلب جی انابت اللہ این فیدہ رسی انابت نیشی خپل از دختنی واللہ غط فیدہ نرسی آنجا اترخ جدا در دنیا خوشبویانی پر والا انو لبا بدبوئی کئی ومخ کی بان جلری کتنا پاک بہکی نالب خوشبوئی فائدہ رسائی چی زد و اناد پگڑو کے پروت تے اگرائی توڑ دے اگتا حق ندن نکی طلب دا حق اول نظروی دا چی صحیح و نمانمائی دلیل بیانی جی نمانمائی زماغ سر برابری او کنی علی دایت ممین نفی ذالک الآیت لکل عبد منیب دین سبق دایت لسننا بیان دا ذریع واقعو اول واقعات داود علیہ السلام عجز بیتوانی داغا الحمدللہ واقعات سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اجر ناتوانی الحمدللہ دین مقام دو بزرگان دو دین داود علیہ السلام مانی یہودی تو متون لگون لی وہ خپل جرنے لی مڑکو پچل وال باندھے اخذ الواغستہ داود لو ما غروالے اور کرے فضلا نہ سنگ داسی ذلیل کار کا د نفسانیت اور شہوت پرست ون دیکار سنگ کا ماؤ غروالے اور کڑو داپ کے سنگ راغ لا نہ عصمت دا داود علیہ الصلاۃ والسلام د پلی تو خبر یہود نہ اخما جہادی کا کس پیدا کرو دنیا کے دا اللہ دا دین کار کرے عملی جہاد بانیوں دین واقعہ دا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سلیمان بارہ کی عقیدت یہود دادا پھر پیگنڈے دادا مذہبی ما کان سلیمان الا ساحرن سلیمان پیغمبر نو سلیمان جادوگرو اگیلا کسی جوڑ کے چراغ گوتائی کی جادو اثرو دس خب گوتے و خاتم ارے بانے ٹور مخلوق بتاو گوتے شیطان پٹکا خلق شیطان تاب سفر جن نو چالیس پیرا بھی پورا چیلا را حکومت کو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پٹو نو شیطان یہ ری کس انقلاب براشی سلیمان پٹتے گورے کس انقلاب راولی او تختی دیو گوتے دریاب تو غردولا اغمائی پخ لکڑا سلیمان دمائی نیون کو سر مزدورو مزدوری کو لاغو مائے اور کو آقا دا گوتے اغمائی واچی خیط اس پر دولا گوتے پکیو انو بادشاہ شو بیا دا سپا گوتی گوڑ کوئی یو بل پوری ترلی درو نغراغ بیا بادشاہ شروع کرد اللہ عیاذ باللہ اوی دا چی دا سلیمان علیہ السلام قبر سر سل سرا باغ طول سر ناس سولالا کولا لم تترک لم یترک حائضن ولا غیرها مرض و نمرض بین کوتو دا یہود گیڑی گیڑی کسی دی بی دین ملیانو علماء سو رسو پسرال ضروریتا من بعدن دا غو لازنو ناغن بی ترتیبانا نقل کرد و بی دلیل را نقل کرد جرح پیو نکلا از نقصان و لونخو نو دا سلیمان علیہ السلام براعت او پاکی بیانی سلیمان لما دور کرد ما منصب ور کرد حضور او چی عجز و بنداخ پل اختیاری نو درم واقعہ لقد کان لسبائن درم خبر دی که دام و دا انبیاء علیہ السلام تذکره اکرد رد دا شرک بل عباد الصالحین وشتی خلقو گی دا سلیمان علیہ السلام نوم پیریانی تو یادی پیریان اللہ قسم دا سلیمان پا نوم ورکی ساسو سلیمان پا نوم قسمی کی گاوی پی نراز آئی دا سلیمان علیہ السلام دا خاتم قسم ورکی دا گوتائی دا سلیمان پا گوتائی با قسم کوای کی گاوی نراز آئی کنر دا سیزم اغوم زن کلکی وینا نرار تا تیاری و دا سلیمان پا نوم بانی قسم تا تیار نی دا سلیمان دا گوتائی پا نوم بانی قسم تا تیار نی اغا دا عامل نور کافر کی دا خلق یقین جوڑی یقینی دا چی دا یا سخت خبر دا دا دی قسم دونو که که دا اللہ دا نم قسمونو لور کرنو پزرگونو کوئی وغیر تیار نی دا چل که چی دا اللہ دا نم قسم رانی کی او دا پا دی کلک شی سلیمان پا نم با قسم کئی کافر کئی او درین اڑی چی دا اللہ نم را تا قسم کیا نکی نزا سلیمان علیہ السلام عبادت او تعظیم مخیم شو غسم شو نقش سلیمانی بازار کی کتاب خرچی گی گوئے مختلف نقشی کی جوڑی کری دیوان لرکی شیطانان لرکی عثمان تکی یا زمکی کی نوزی اغیر آغیسی سلیمان نقش سلیمانی رد دا شرک دل عباد صالحینی اوکو سلیمان پا خپل محتاج دا خپل مرگ وقت نو معلوم دا پتا تم نو چی شیطانان زمان پا موجود گئی کی کی کانو کار بکی کزنین دو بنکی اگر تخفل از اللہ پتا نو عددی خبری نسو پتا فلما قضینا علیه الموت علیه دی استعلارا اولی سلیمان مجبورو زمان دا فیصلی مخی دا اگر چو واس اختیار نرسیدو نہ آغا اپیل کو لسو مخیتا او نئی پدے کسو گوف کو لسو ما دل لهم علا موتی اللہ دابت اللہ درم واقعات سبا دا مملکت ذکر کرا دا دی سر نجی ذکر کرا چیدہ سلیمان علیہ السلام دا دور ندیر رسط شویدہ زمانہ دا فترت کی دا نبی علیہ السلام دا بیعثت نمخ کی دی دور کی شویدہ دا سلیمان علیہ السلام زمانہ کی خدا طول مسلمانان شو ایمان را وڑا ملک بلقیس و اغا مسلمان شویدہ او خیارا و تدبیر که اون کیوا در یه وجه ناغی پر ملک در سنبال کرو او در قابو کرو بعض علمان لیکلی دی چه آغی در حکومت نا زان لری که پر کور که مناستا و از نکم حکومت خلق یو پیره نوات یو کلا بیایو کلا بیایو کلا وی نکم تاس و قمقلی ادبل مانای نا قمقل یو آغی چی پک پل اقل نی خود بل منی نو یویم قمقل ادبل منی شرط پانی تخمانی سلیمان منم علیہ السلام پیغمبر دے ہدایت دار کی منلا حکومت پاتو مملکت نو اخیار وغیرہ جاغین رست جاغو قوم کی بغاوت بیا جاتے در یا تیز یا تیز کفر طور سے سبا و خزرج نیکان وقت چنواتل پنور بان اللہ عذاب راولے گو کم چی دو دا فیدی و دا ترقی و ماغی دو دا تباہی او درو کی سبب ذریعہ و گردولا او درین واقعی دا پارا دا تخویف ذکر کردی روانی دا پارا ذکر کردی اگو بانی چی کم دا اللہ نیمتونی دا غی بیانو کو دو یو سبق ختم شد دو سبقونه اول نیمه دو منیمه که قولد اللذین زعمتم من دون اللہ نفید شرک پس دور طرقو باندی آغا سوک سکولشی ورکولشی چاگا سغطیی واگداری ملکی داغا ملکیت نشتره ما یم لکون من قتمیر دما مولیشی اختیار نلری ما یم لکون لا یم لکون مثقال ذره نه حال و نه استقبال مزاری دلی ذکر کرده نه وست سر تشوی اختیار شد نه با سر بیا پا قیامت کی کتو علت کرا رسی را مدد کی گیوا بیا سرم چی اختیار نشتره او نه پاس و نه لاندی بیا بل رائی چی شریکی حصداری کٹولی نئی وی حصیم نشیر اللہ سرا حصیم نئی خدا چا سرائی معاونت کری تعاونی کری مرگر کیای کری ما لہو منو من ظہیر اللہ باہند چا احسان نشیر مینتو کی خلاصی کی لا تنفع شفاعتو الا لمن رضینا اللہ چا اللہ اجازو کنو علی خبر کری اچھ خبرم نشی کولے وغب قیامت کی کی دا ختم سو قل من يرزقكم من السماء طريقي دعوت الى الله الله تا مخلوق بلي احسان کار نده بس خبر اور او بیزاغ گوائی نده ده پارس طریقه پا کار ده اوغا طریقه الله رب العالمين خود الاسطورة الانعام کی مسئله ده اشراک و رد داغی بیانی نو طریقی دعوت الى الله کی صورت عمر کی زیاد رد شرکی پا خاص انداز نو طریقی دا دعوت سی تبلیغ بسنگ کئی دعوت بخل کو تسنگ رسائی دا اولنا ترخیر با یو حالتی کرب بدلی گی اور بدلی گی اولنا المرسلات عرفا نو دوین دلبانی پا دوین مقا فالعاصفات عصفا جب تیزی کئی تنجیبہ کئی رسول اللہ علیہ السلام با خطبہ من دیود رد نو رو رو بلی گیا خوال کی رو رو بتی زیده تی زیده دوم رو بتی سو آنینگی به سرشو سترگی به غیط شوری او سوری به دا گناله چه گنه به مخی تطریمی لخ کر کرا روان ده اوی دقا دیتا سنسی که آنهو نزیر العریان در پیغمبر اسلام طریقه دا در دعوت الالله طریقه هم دادا یو خبر دو مده انداز دعوت بسنگی در شر پتی عرول او بیای دواله کل دریواله و کر کل یو شانتی د شری پٹی کی زان سڑے کولی لئی کڑاو کوشش دے بوٹی ٹکولی گٹلر کولی غنلری کولی چرتا پکیتا دے تو رو پاتی نشی اغیرلے مغیرلے پاتی نشی کوشش دے دی کی دوالکی او کپالے نرے جوڑا کری دا کوندہ او چی بیا دوالکی نو کوندہ رو لپلا نکری دمرا اغا چی مخ کی بیدری کی دارو سا پیو باندیا ہوئی ناولی تو محنت شہدے سا کار شہدے دی طریقہ وانی قرآن دا دعوت چل خی کہ چا سر دا سر محنت نہیں سے نو بیان بسنگ کر تو محنت سے خبر ہے بسنگ ہوئے انداز دا بیان بسنگی دا قرآن مختلف طریقوں بانی خودری دی مختلف صورتوں کی انداز دا بیان یو اہم مسئلہ دا طریقہ اصلاح الاطفال یا تعلیم الاطفال من القرآن یو اہم موجود ہے جس کی فائدے شیرے دوڑو تربیت پسنگ کا دوڑو تو تعلیم سنگ کی جی تعلیم طریقہ دوڑو بدائی چکاری والا کمل کلموتی اور اگر چیری دوڑو نہ نیچا بھی بوئے گی کاری بنا سے ڈال تو خبر ہی اتنی کہ کسی سے تیزر بارہ سر اٹھا کے تھک تھک تک وہ اٹھو لیے رہی خدا پاک اسرائیل رہ گیا تو دادی دعوت طریقہ دادی تعلیم طریقہ تعلیم کو اخلاق بانے پکار دے پدی طریقہ پکار دے کے اگر سر یروم نہیں اب پذر کی بھی عظمت پروتی جو گورے کے خلاف قوم نہ روکا میں دنیا میں رکا رہا آخر میں رکا رہا طریقہ دعوت دا سے پکار دا قرآن دا سے خود رہے دا حادیث ہم خود رہے دا زمنگا علماء دا اخلاق ہم خود رہے دا نو قرآن معلم تا او دائی تا ہم چل خی دل تا تینزش پک طریقی تعلیم سے اولا طریقہ اللہ ہوا ہوتا سوک دے رو جی در کی تا صلاح دا پاسنا